Բարև սիրելիմանուկներ ու պատանիներ, հարգելի մեծեր։ Բարձր տրամադրությամբ ու դրական լիցքեր փոխանցելու մեզ ցանկությամբ եթերաժամն է սկսում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը։ Ձայնաստրահում Արթուրն ու Մերինեն։ Մենք սկսում ենք։ Սիրելի պատանիներ ու պարմանուհիներ, եթե ուշադրությամբ հետևում եք մեր թողարկումներին, գիտեք, որ մեր բոլոր հյուրերը նպատակասլաց են, կենսուրախ, ավելիին հասնելու ձգտումով։ Բացի այդ, մերի, թույլ հավելել, որ մեր սերնդակիցները ձգտում են ամեն ինչ հասցնել, որովհետև ժամանակն արագահոս է, նորությունները չափազանց շատ, գիտելիքներ ստանալու ժամանակը քիչ։ Իրավացի ես, Արթուր, ժամանակի կորուստը թերևս ամենամեծ կորուստն է, այդ իսկ պատճառով դասերի հետ մեկտեղ ինքնակրթվել ու նոր գիտելիքներ ձեռք բերելը պարտադիր է։ Համամիտ է մերի, ժամանակը մեր ամենաթանկ ռեսուրսն է, և ինչքան մենք այժմ այն արդյունավետ օգտագործենք, այնքան հեշտ կլինի հետագայում։ Իսկ առայժմ վայելում են գունազարդ աշնան վերջին օրերն ու պատրաստում ձմռան գալուն։ Մեզ նոր միացած ընկերներին տեղեկացնում ենք, որ լույսը ջերմություն փոխանցելու մեծ ցանկությամբ եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Կարծում եմ ժամանակն է բացելու մեր հյուրասրահի դռները։ Այո, Արթուր, եւ մեր առաջին հյուրը Միլենա Դալուխանյանն է։ Սովորում է Ավետիք Իսահակյանի անվան համար 10 դպրոցի 6-րդ դասարանում։ Նրա համար բոլոր առարկաներն էլ կարևոր են, բայց շատ է սիրում մաթեմատիկական բարդ խնդիրներ լուծել, ուզում է դերասանուհի դառնալ, հետաքրքրասեր է, փորձում է ինքնուրույն կամ մեծերի օգնությամբ ստանալ իրեն հուզող հարցերի պատասխանները։ Միլենա, ուրախ ենք քեզ ողջունել լուսապտույտ մանկապատանեկան հաղորդաշարի տաղավարում և նախ կցանկանայինք հիմանալ ինչպես ես սովորում։ Ես լավ եմ սովորում, բայց գերազանցիկ չեմ հարվածայինում, բայց ձգտում եմ հասնել գերազանցիկի։ Ունես առարկաներ, որոնք շատ ես սիրում։ Այո, փորձում եմ խորանալ մաթեմատիկայի մեջ։ Ինչով է քեզ հետաքրքրում մաթեմատիկայի աշխարհը։ Որովհետև այնտեղի խնդիրները բարդ են, կարելի ասած ինձ համար են ստեղծված, ես սիրում եմ բարդ խնդիրներ լուծել։ Դրա համար փորձում եմ հետաքրքրվել մաթեմատիկայով։ Հետագայում դա երևի քեզ կյանքում էլ կօգնի, որ բարդությունները հաղթահարես։ Այո, ինչու ոչ։ Միլենա, դու ասացիր մեր նախնական զրույցում, որ ազատ ժամանակ գրեթե չես ունենում, ինչով ես զբաղվում, կպատմես մեզ։ Դպրոցից գալիս եմ գնում անգլերենի պարապմունքների, հաճախում եմ մանկապատանեկան կենտրոնի թատերական խմբակ, գնում եմ երաժշտության եւ այդպես միջև դասերից սովորում եմ, ինձ ազատ ժամանակ չի լինում, բայց երբ ազատ ժամանակ է լինում, ես սիրում եմ զբաղվել սպորտով։ Ի՞նչ սպորտով։ Ինձ համար տանը պարզապես տանը մարզվում ես։ Այո, մինչև այդ հաճախում էի թեթև ատլետիկա, հիմա դուրս եմ եկել, որովհետև ոտքի խնդիր ունեմ, բայց երբ ոտքս արդեն առողջանա, ես նորից կշարունակեմ գնալ։ Այսինքն սպորտը նույնպես համարում ես, որ անհրաժեշտ է երեխայի կյանքում։ Այո, ասացիր թատերական խմբակ ես հաճախում եւ որոշել ես դերասան դառնալ։ Այո, ինչով է քեզ հետաքրքրում ձգում այդ մասնագիտությունը։ Ես որ դեռ փոքր էի, ուզում էի հասկանալ, որ մի հատ հաղորդվում այդ նույն մարդը մեռնում է եւ նորից վերականգնվում, ինչպես է դա առաջանում, ես ուզում էի դա ինքս հասկանամ։ Այսինքն երբ ֆիլմ ես դիտում, որ հերոսը մահանում է, բայց իրականում այդ հերոսը կա, այսինքն դա ընդհանրապես կերպար է։ Այո, ուզում էի դա ինքդ հասկանալ։ Եվ ինչպես հասկացա, հետաքրքրասեր ես բավականին եւ հարցերի պատասխանները փորձում ես գտնել։ Այո, ինքնուրույն ես գտնում քեզ հուզող հարցերի պատասխանները, թե ասենք ծնողներից ես հարցնում, ուսուցիչներից, մեծերից։ Նայած ինչ հարց, եթե դա ես կարող եմ լուծել, փորձում եմ լուծել ինքս, եթե չեմ կարողանում, փորձում եմ հարցնել մեծերին։ Դու տան փոքր երեխան ես։ Այո, մեր ընտանիքը բաղկացած է 5 հոգուց, եւ մայրիկս, հայրիկս, ես, եղբայրս եւ քույրիկս, բայց հիմա քույրիկս այստեղ չէ, Ռուսաստանի Դաշնությունում է։ Մեծերը քեզ օրինակ, քույրիկը, եղբայրը քեզ օրինակ ծառայել են, այն նրանցից ինչ ես սովորել։ Այո, ինձ ծառայել է ավելի շատ մեծ քույրիկս, որովհետեւ նա լավ էր սովորում, երբ ես նրա ստուգման գրքույկը վերցնում էի, բոլորը 20 էր, ես էլ էի ուզում նրան նմանվեի և իմն էլ բոլորը 20 լիներ։ Այսինքն դու վառ օրինակ ունեիր աչքի առաջ, որ պետք է լավ սովորել, որպեսզի հաջողությունների հասնես։ Այո։ Միլենա, դու դեռահասության տարիքում ես արդեն, երբ փոքրինչ խնդիրներ են առաջանում, ասենք մեծերի աշխարհի հետ, այսպես ասեմ, ի՞նչն է խնդիր քեզ համար, ի՞նչ դժվարություններ են լինում այդ տարիքում։ Հիմնականում դասերի չհասցնելը, ցածր գնահատական ստանալը մեզ համար դեռ խնդիր է, որովհետև դեռ մենք մեզ նվիրել ենք ուսմանը։ Իսկ խնդիր ծագումը ինչ որ հարցերի շուրջ չհամաձայնվելու մեծերի հետ օրինակ։ Այո, իհարկե, դա բոլոր երեխաների մոտ էլ լինում է, ինձ թվում է։ Քեզ մոտ ինչպես է դա։ Օրինակ, դու ինչ հարցի շուրջ ես համաձայնում, թե՞ կուս ծնողների հետ կամ մեծերի հետ առհասարակ։ Դե ծնողներս հետ միշտ համաձայնում եմ, որովհետև ես համարում եմ, որ մեծերը միշտ ճիշտ են, բայց կան ուսուցիչներ, որոնք ճիշտ չեն կարող բացատրել քեզ, եւ դու դրա հետ չես ուզում համակերպվել։ Միլենա, ունես երազանք։ Այո, իհարկե, ուզում եմ դառնալ հայտնի սպորտսմեն։ Ես սպորտսմեն եւ դերասան, հա։ Հա, տեսնենք որը իրականանա։ Ժամանակակից երեխայի համար ընդհանրապես անհրաժեշտ է մի քանի կողմով երևի մտածել եւ զարգանալ եւ մի քանի մասնագիտություն ընտրել, որովհետեւ ժամանակը շատ արագ է թռչում եւ պետք է հասցնել համակայլ լինել։ Հիմա, երբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են շատ զարգացած, երբ ինտերնետ կապը ամենուր հասանելի է եւ այլն, թվում է թե շատ քիչ են ընթերցում։ Հատկապես քո տարիքի մարդիկ, դեռահասները, երեխաները, դու հասցնում ես գիրք ընթերցել ոչ համացանցով։ Ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև գիրք կարդալու ժամանակ չի լինում։ Երբ ինձ ժամանակ է լինում, թեթև ես գնում եմ համակարգչով ֆիլմեր նայում։ Բայց համաձայն չես, որ պետք է գտնել այդ ժամանակը, որովհետև ինչքան էլ դու ֆիլմ նայես, ինչքան էլ թեկուզ կարդաս, բայց համակարգչով գրքին ոչինչ չի փոխարինի։ Այո, ճիշտ է, պետք է գիրք կարդաս, որպեսզի քո ուղեղը ավելի զարգանա, բայց նրա համար կա եւս համակարգիչ, մեզ համար համակարգիչը ամենալավ զարգանալու միջոցն է, բայց մենք ազատ ժամանակ ենք գտնում գիրք կարդալու համար։ Պետք է գտնել այդ ժամանակ, այսինքն, իսկ ինչպես ես անում, որ ամեն ինչ հասցնես։ Փորձում եմ ամեն ինչ արագ անել, արագ դաս եմ սովորում, մեկը կիսատ մնացածը դպրոցում կհասցնեմ, նույն աշխատանքները շուշուտ եմ կատարում, որպեսզի խմբակիցս չշուշանամ, խմբակից վազելով եմ գալիս, որպեսզի մնացած դասերս էլ շարունակեմ անել եւ միուս օրվա դասերից էլ անեմ, որովհետեւ այդ օրը շատ բարոկունքներ ունեմ։ Այսինքն արագ ռիթմի մեջ է կյանքը։ Այո։ Իսկ քեզ այդպես դուր է գալիս։ Իհարկե ոչ, որովհետև միշտ վազվզոցի մեջ ես, չես իմանում հիմա որ անեմ, ես մյուսը թե ես մյուսը։ Դա կապված է ծրագրի ծանրաբեռնվածության հետ, թե որ խմբակներ են հաճախում, ինչի՞ց է կախված։ Որովհետև դասերը շատացել են, մերն էլ 5 օրյա է դարձել, ավելի է ծանրաբեռնվել, ուրբաթ շատ ավելի շատ դաս է լինում, որովհետև շաբաթ արդեն դասի չեք։ Այո, միակ հանգստի օրը Կիրակին է, ես այդ օրն էլ չեմ հանգստանում, մյուս օրվա դասերն էլ եմ սովորում, որպես գամ մինչև կողմնորոշվեմ արդեն խմբակից ժամն է լինելու։ Միլենա, կա մի բան, որ կցանկանայի երեխաների համար լիներ մեր քաղաքում։ Այո, օրինակ մեր Բաքուն ոչ մի խաղահրապարակ չկա, ես կուզեի ավելի շատ խաղահրապարակներ լիներ, եւ տեսաժան վայրերը մի փոքր ավելի շատանար, որպեսզի հետաքրքրություն լիներ մեր քաղաքի մեջ։ Քո տարիքի երեխաներին ինչ կցանկանայիր ասել։ Որպեսզի ավելի շատ գիրք կարդան եւ համակարգչի մի քիչ հեռանան, եթե հնարավոր է իհարկե, որովհետեւ ես ինքս սիրում եմ համակարգչով խաղալ։ Հիմա ամենին զարգացածը հեռախոսն է, որովհետեւ քո քեզ այդ ամենտեղ տանում ես եւ երբ ուզում ես նայում ես, բայց եթե կարելի է մի փոքր ավելի գիրք կարդանք, որպեսզի մեր ուղեղը ավելի զարգանա։ Եվ հնարավորին շատ շփվեք երևի ընկերների հետ, մարդկանց հետ, ոչ թե միայն հեռախոսներով։ Օրինակ ես իմ ընկերուհիներից ամենաշատը շփվում եմ հեռախոսներով եւ Viber-ով։ Իրար տեսնում ենք, միասին դասեր ենք սովորում առանց իրար մոտ գալու։ Դե հիմա այնքան է հեռախոսները զարգացել, որ մենք իրար տեսնում ենք նույնիսկ։ Բայց այնուամենայնիվ շատ ավելի լավ կլիներ, երբ պարզապես հանդիպեիք, զբոսնեիք երևի։ Այդպես ավելի լավ կլիներ, եթե լիներ։ Եթե ժամանակ լիներ։ Եթե ժամանակ լիներ։ Շնորհակալություն, Միլենա, քեզ հաջողություններ քո ընտրած բնագավառներում, որ նպատակասլաց լինես, հասնես ցանկություններիդ, երազանքներիդ, եւ թող լավ տրամադրությունն ու հաջողությունը քեզ միշտ ուղեկից լինեն։ Շնորհակալություն։ Լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը շարունակում է սիրով, ջերմությամբ ու հետաքրքիր տեղեկություններով հագեցած եթերաժամը։ Մերի փոքր երաժշտական դաթար չհրատարակենք, որից հետո կներկայացնենք մեր հաջորդ հյուրին։ Ես դեմ չեմ, Արթուր, կարծում եմ իր ունկնդիրները նույնպես։ Վայելենք։ Մենք գիտենք գաղտնիքը, լավ տրամադրության։ Հասնել պարս օրը, օր ուրախության Նախ պասեք ձեր կերավեր Եվ ձեր սրտի զարկերը Մեր երկին թողնի անան Ու դերի մեր սալանան Եվ դու շտում ես կյանքը Պտտում ես դեպի վեր, դեպի սեր, դեպի խաղուվար Եվ փոխի ընկերներ ու ազգի մկեր են Երաժշտական ուսմիչումն ավարտվեց, այժմ կրկին վերադառնում ենք հյուրասրահ, ծանոթանալու մեր հաջորդ հյուրի հետ։ Տաթև Հարությունյանը մայրաքաղաքի համար 1 դպրոցի 4-րդ դասարանի աշակերտուհի է, գերազանցիկ է, հատկապես մեծ սեր ունի մաթեմատիկայի ու շախմատի հանդեպ, որովհետև սիրում է դրամաբանել։ Չմոռանանք նշել, որ Տաթևը նաև նկարում է ու դաշնամուր նվագում, այսինքն բազմակողմանի է զարգանում։ Կարծում եմ ավելի լավ է ինքներդ լսեք նրա հետ մեր զրույցը։ Տաթև, ուրախ ենք քեզ ողջունել Լուսապտույտ մանկապատանեկան հաղորդաշարի տաղավարում եւ մեզ հետաքրքիր է, թե դու ինչով ես զբաղվում դպրոցում, ինչպես ես սովորում, ինչ հետաքրքրություններ ունես։ Ես սովորում եմ գերազանց, առաջ ժամանակ սիրում եմ նկարել, ամենից սիրել եմ առարկաս, մաթեմատիկան եւ շախմատը։ Այսինքն սիրում ես դրամաբանել։ Այո։ Տաթև, մաթեմատիկայի մասին երբ խոսում ենք մեր նախնական զրույցում, դու ասացիր, որ հիմա մենթալ մաթեմատիկայի պարապմունքների ես գնում, կպատմում ես այդ մասին։ Ես դա ճոխում եմ Սաֆիայում, մենք այնտեղ ավագուսներով հաշվում ենք։ Կբացատրես դա ինչ է նշանակում։ Դա հաշվի չէ, որով մենք հաշվում ենք, դրանով մենք սկսում ենք շուշուտ հաշվել, վարություններ են մեզ տալի 0-ից 80-ը, 80-ից հետո 0, կենտերը, զույգերը եւ մաթեմատիկային ինչը վերաբերվում է։ Այսինքն էապես տարբերվում է նրանից, ինչը դպրոցում եք սովորում։ Այո։ Եվ ավելի հետաքրքիր է։ Այո։ Ինչպես որոշեցիր, որ գնաս այնտեղ։ Պարզապես որ սիրում ես մաթեմատիկան դրա համար։ Մայրիկը աշխատում է Սաֆիայում եւ նա հայտարարություն է տեսել, որ մաթեմատիկա է, նա էլ գիտի, որ ես շատ եմ սիրում մաթեմատիկա, տրամաբանությունը, եւ նա որոշել է ինձ տանել այնտեղ։ Շախմատը օրինակ շատ կապված է մաթեմատիկայի ու տրամաբանելու հետ։ Երևի դրա համար եւ շախմատը սիրում եւ մաթեմատիկա։ Դա թե ուրիշ ինչով ես սիրում զբաղվել, ասացի նվագում ես, սպարում ես։ Ես սպարի եմ գնում արվեստի դպրոցում, նվագում եմ դաշնամուր, գնում եմ Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոց։ Այդքան բազմազան զբաղմունքներ ունես, ինչպես ես հասցնում։ Ամեն օր մի բան եմ անում, մի օր բար եմ գնում, մի օր երաժշտություն եմ գնում։ Եվ գերազանց սովորել այդ ամենի հետ մեկտեղ։ Գաղտնիքը ինչու՞մն է, որ հասցնես բոլոր երեխաները, ասենք, ակտիվ լինեն ու միաժամանակ լավ սովորեն։ Ես առաջինը լսում եմ Մարիկիս նրա խորհուրդներին, ես լսում եմ դասի ժամանակ իմ ուսուցչուհուն, իմ չեն ավացատրում և ինձ դա օգնում է շուտ սովորել դասերը։ Դաթև իսկ ընտրել ես մասնագիտություն։ Ես փոքր ժամանակից ուզում եմ դառնալ ուսուցիչ։ Մաթեմատիկայի երևի։ Այո։ Շատ հաճախ, երբ երեխաները ուսուցչի մասնագիտություն են ընտրում, նրանց այդ կոնկրետ առարկայի ուսուցիչն է դուր գալիս։ Քո պարագայում էլ այդպես էր։ Այո։ Ես խաղում էի քուրիկների հետ եւ ամեն անգամ ես ուզում էի դառնալ մաթեմատիկայի ուսուցիչ։ Դու տան ավակ երեխանես։ Այո, մենք երկու երեխա ենք, ես եւ իմ փոքր եղբորը։ Երևի փոքր եղբորը օգնում է սխնամել, հա՞։ Ինչ որ հարցերում նրան օգնում ես որպես մեծ քույրիկ։ Դժվար է տան մեծը լինել։ Այո, նա ամեն անգամ ասում է, որ նրան պետք է վիճել, որ ինքը փոքր է։ Դաթև իսկ Բաքում հասցնում ես խաղալ ընկերների հետ կամ ընդհանրապես շփվել այդ զբաղվածության հետ։ Իմ հայրիկը ինձ մեքենա վարել են սովորեցնում եւ ամրանը ես ու ինքան նստում ենք մեքենան, ես սկսում վարել։ Այդքան փոքր տարիքից արդեն վարել է սովորեցնում հայրիկը։ Շատ լավ է։ Դաթև իսկ կա մի բան, որ երեխաների համար կցանկանայիր փոխել։ Թեկուզ օրինակ մեր քաղաքում։ Ոչ, ինձ ամեն ինչը դուր է գալիս։ Իսկ ունես երազանք։ Ոչ։ Ես երազանքներ չունեմ, բայց կարող է հետագայում հայտնվեն դրանք։ Դաթև իսկ հաստում ես ընթերցել։ Հա։ Եղարվեստական ինչ-որ գրականություն, պատմված, քեքիաթ, պարզապես ընթերցել։ Ես սիրում եմ ընթերցել։ Ես ընթերցում եմ հանրագիտարան, թռչուններ եւ կենդանիների հանրագիտարան։ Ռոբին Գուդի մասին եմ ընթերցում եւ շատ քեքիաթներ, որը գրել է Վանես Թումանյանը։ Իմ ամենասիրելի գրողը Վանես Թումանյանն է։ Ինչ ես սովորում քեքիաթներից։ Հիկանեց հորմ են չխապելը, բարի լինելը, թե ինչպիսին է կյանքը, բարի միշ դժվարությունները անցնում է, բայց միևնույն է բախտում է։ Դա թե այսպիսի հարց, եթե օրինակ կախարդական փայտիկ ունենայիր, ինչ կանեիր։ Ես բոլոր աղքատներին կհարստացնեի, հիվանդներին կբուժեի, այնպես կանեի, որ թուրքան չարձակվի մեզ վրա եւ ընդհանրապես պատերազմը չլինեին։ Ինչ որ բան կմաղթես քո տարիքի երեխաներին։ Ես մաղթում եմ, որ նրանք միշտ լսեն իրենց մայրիկներին, վատ բաներ չանեն, գողություն, վատություն, նախանձություն չլինի, թող բոլոր լինեն առողջ, երջանիկ, ապրեն խաղաղ երկնքի տակ։ Ապրես Տաթև, դու էլ զգտիր միշտ հասնել նպատակներիդ, շարունակիր լավ սովորել ու հասցնել ամեն ինչ։ Քեզ հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ հետ լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է, այժմ բացում ենք մեր երրորդ էջը, մեծերին կխնդրեինք ուշադիր լինել, այսօր կներկայացնենք մի քանի խորհուրդ այն մասին, թե ինչպես օգնել երեխաներին պլանավորել իրենց ժամանակը։ Իդեպ, թողարկման սկզբում մենք խոսեցինք ժամանակի որպես ամենաթանկ ռեսուրսի մասին։ Հետևեք, որտևական ժամանակ փոքրիկ կնին գործողությունները կատարի միևնույն հերթականությամբ ու գրեթե միևնույն ժամին։ Այդպիսով երեխայի մոտ սովորություն կձևավորվի։ Օրվա վերջում երեխայի հետ քննարկեք հաջորդ օրվա անելիքները, օգնելով հասկանալ, որքան ժամանակ է պետք տրամադրել տնային աշխատանքներին, սենյակի մաքրությանը, անձնական հիգիենային։ Այս եղանակով երեխան կսովորի գնահատել ժամանակը։ Երեխայի հետ միասին պլանավորեք հանգստյան օրերն ու արձակուրդները։ Մանրամասն քննարկեք անելիքները, միասին ընտրեք հանգստի վայրը, այնտեղ մեկնելու եղանակները։ Լսեք երեխայի կարծիքը, այդպիսով երեխան կկարողանա հասկանալ ժամանակի և գործողությունների փոխկապակցությունը։ Օգտագործեք օրացույց, տան տեսանելի վայրում փակցրեք օրացույց, նշելով ընտանիքի համար հիշարժան օրերը, սրա շնորհիվ երեխան կսովորի զգալ ժամանակը։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի մեծ ու փոքր ունկնդիրներ, օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը, ձայնասրահում Մերին ու Արթուրն էին, կհանդիպենք։